ឥឡូវនេះយើងបន្តនៃអំពីរឿងបេសកកម្មរបស់លោកជាបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីលោកធ្វើបេសកកម្មនៅឯសមរភូមិទូលៀនតើលោកទៅធ្វើបេសកកម្មឯណាទៀត បាទបន្ទាប់ពីបំពេញបេសកកម្មនៅសមរភូមិទូលៀនប្រហែលជាកន្លះខែអង្គជាងការប្របានតម្រូវឲ្យកងវរៈសំណាក់តូចខ្ញុំតែមានញាមថាសេចមាសបាទហើយនឹងរឿងពេជ្រទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងសមរភូមិកោះដាច់កោះកាតកោះសាច់កដាលនេះណាចា ច ាបាទទៅនឹងបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យអទទួលខ្មាំងវាគៀបសង្កត់ខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិយើងខាងទៅភ្នៅនេះ ប ាទគេក៏លើកមកខ្ញុំមកទាំងយប់ទាំងអាធ្រាត្រមកបាទទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងខាងនៅក្នុងសមរភូមិភ្នៅនោះទៀតតាំងពីនោះរហូតដល់ឥឡូវបា ទដៃនីតិរបស់យើងកាន់តែខិតចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ណាស់ទៅហើយនេះនេះទីយើងសូមជូនសំឡេងទាំងស្រុងទៅលោកដើម្បីធ្វើកិរិយាកិច្ចចំពោះមនអ្នកស្ដាប់របស់យើង បាទបាទមកទៅទីនេះគឺថាបទទីជំចប់នេះខ្ញុំបាទមានសូមជូនដូចតទៅមានឈ្មោះថាទឹកភ្នែកខ្មៅជាឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមទីនាមត្រីនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរដូចតទៅក្នុងឱកាសជួបឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យបានប្រកបនូវអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្នាទៀតឡើយបាទចំពោះបទទឹកភ្នែកខ្មែរនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែររួបរวมគ្នាចរចាតាមអង្គតាមសហអង្គការសហប្រជាជាតិគឺកុំឲ្យតែពិឃាតគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺក្នុងន័យចម្រៀងដូចតែអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដូចតទៅនេះឯងបាទចម្រៀងនេះគ្មានអ្វីក្រៅទេពីចង់ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរនឹងគឺរួបរวมគ្នាទេ ចា៎ដូច្នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទចង់ប្រើគេបង្អស់របស់មិត្តសម័តយើងគឺបទទឹកភ្នែកខ្មែរហើយនេះទីយើងសូមគោរពលាលោកអ្នកនាងតែប៉ុណ្ណេះ ទឹកភ្នែកជាឈាមសង្គ្រាមប្រក្តីកាពីរដ្ឋថ្មី9 ឆ្នាំ 7 ដុល្លារ5 ឆ្នាំមកហើយថ្មលវិយប្រហារបំបាយខេមរាបង្កើតណាកលយុគរៀងខ្មែរខ្មាំងគីពីសុកចូលព្រៃជាប្រាយប់ថ្ងៃពុំមានណាយរំមុខណាព្រាំងសំវាប្រាស្មើគ្រប់ជាប់គុកខ្មែររងទុក្ខរួមគំនិតសេរីរតនៈគិរីក្រុងសែនមនោរម្យខ្មែរយំជុំស្ដាយណាទឹកដីត្រង់ចែងស្ទឹងត្រែងខែស្វាយមានជ័យរៀងរួមក្រោមដៃមើលពេជ្រមីញាបងប្អូនខ្មែរអើយរួមរួមចរចាស្របតាមអង្គការសហគមន៍ក៏ជាជាតិណាដងស្រាយរឿងយើងរកសន្តិភាពជុំបាញ់ពីគ្នាជាតិខ្មែរThank you. มจอจาสรอบตามองกาสหังรอจีจีบนายน้องสายเรื่องเยื่อรกสันติพีบชุบมันพิเคียดยินทำไมตน គុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនេះទីញញមេត្រីសួស្ដី